Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bundan evvel Ramazan ve Ramazan'ın içerisinde yapılması gereken ibadetlerden oruç ile ilgili açıklamalarda bulunmuştuk. Ve bu oruç ve Ramazan'ı konu eden ayetin bir diğer noktası da bunun içerisinde Kur'an'ın indiğini belirtmiş olması olarak sizlere takdim etmiştim. Ben burada ayeti orijinaliyle bir vereyim. Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Bu Kur'an ki Kur'an'a bir nitelik veriyor burada Allah. Hüden linnas ve beyinatin minel huda vel furkan. Evet, o Kur'an insanlar için bir rehber. Ve açık açık o rehberden açıklamalar ve iyi kötü güzelden güzeli çirkinden de ayıran açıklamalar. Kur'an'ı bu özellikleriyle verdi. Burada nokta şu. Kur'an hüden linnas dedi. Sadece Müslümanlara, sadece müminlere kılavuz değil, tüm insanlığa kılavuz olan bir kitap olarak nitelendi bir. İkincisi, bu kılavuzluğu açık açık, herhangi bir kapalı noktası olmayan bir kılavuz ve yine aynı şekilde bunun bir furkan olduğu, içeriğinin yani Kur'an'ın içerisinde olan bulunan ayetlerin açıklamalarının hepsinin iyi kötüyü, güzeli çirkini, hakkı batılı ayırdığını söylemektedir. Birincisi tüm insanlığa oluşu, buna iyi dikkat edelim. Kur'an çünkü çoğu ayetlerinde ya eyyuhennas, ey insanlar, ey insanlar diye evrenselliğini pekiştirir ve bunu vurgular ve onun işi biz bu Kur'an'ı sadece Müslümanlar arasında değil esas tüm insanlık için insanlık arasında yaymamız gerekmektedir. Bu vurguyu vurduktan sonra şimdi bazı açıklamalarda bulunacağız. Kur'an ile ilgili hakikatları göz önüne getireceğiz. Bir defa Kur'an ne demek? Onu söyleyeyim. Kur'an sözcüğü öz anlamı lügat anlamıyla yani öz anlamı dediğim zaman ilk vazgeçiş, ilk ortaya çıkış anlamına geldiği zaman toplanan ve dağıtılan demek. Ama sosyolojide bu öğrenilip öğretilen demek. Kur'an'ın adı öğrenilen, öğretilen. Öylece bütün insanların Kur'an'ı öğrenmesi, öğretmesi gerekiyor. Neden? Çünkü insanlar için kılavuz. O kılavuz kapalı bir kılavuz değil. Her şeyi açık bir kılavuz. Şifresi yok. Kesinlikle yok. Gizli bir tarafı yok. Ve her şeyle apaçık. Öyleyse bu kitap adını öğrendik. Öğrenilen, öğretilen anlamını taşıyor. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an kendisini nasıl tanıtıyor? Diğer bir ifadeyle Allah Kur'an'ı nasıl tanıtıyor? Bu kitap nedir? Ve bu kitaba neden inanılıyor? Şimdi bu kitaba baktığımız zaman şimdi yeryüzünde kendisini Müslüman sayan İnsanların tamamı bu kitaba inandığını söyler. Ama bu kitabın içerisinde neler olduğunu bilmez. Neden inandığını da bilmez. Bu bir kitle psikolojisi olarak anam inanmış, babam inanmış, ben de inanıyorum. Anamın adı Ayşe Fatma, babamın adı işte Ahmet Mehmet, bunlar Müslüman, ben de Müslümanım, buna inanacağım falan filan öyle. Bu zaten inanç değil. Bu afaki bir şey, bu bir taklittir. Yeri geldiği zaman anasından babasından uzak bir yerde bir başkasının karşısında da onu savunamaz, onu bilemez, o, onun içeriğini ona sahiplenemez daha doğrusu, yani öyle diyeyim. Öyleyse biz bu Kur'an'ı herkes bilsin, herkes tanısın, herkes sahiplensin istiyoruz. Şimdi bir defa Kur'an'la ilgili inanan veyahut da diğer insanların içeriğini bilmesi lazım. Bu Kur'an, bu kitap nedir, neden bahseder? Birincisi, Kur'an'ın kendi içerisinde 56-57 tane isim ve nitelik var ama ben en önemli noktalarını burada söyleyeceğim ve onları kısa olarak takdim edeceğim. Şimdi şöyle bir olay daha var. Biz bu Kur'an'ı tanıtırken, yani bir doğma olarak sunmuyoruz. Kur'an indiği günden itibaren, bakın indiği günden itibaren bizzat Allah'ın kendisi tarafından tartışmaya açılmış bir kitaptır. Lafzıyla tartışmaya açıktır, içeriğiyle, anlamıyla, ifade ettikleriyle de kullar tarafından, kullara tartışmaya açılmıştır bizzat Allah tarafından. Onun için bu kitap tartışılmalı. Bu kitap okunulmalı, bu kitap tartışılmalı herkes tarafından ve buna da Müslümanlar, müminler bu kitabın tartışılmasına, okunmasına da yardımcı olmalıdır. Şimdi biz burada Hakkı Yılmaz ve Ulusal Kanal olarak bu kapsamda Ramazan çerçevesinde bu mübarek kitabın mealini, Hakkı Yılmaz'ın Necim Necim inişe göre Kur'an mealinden izleyicilerimize 1000 tane hediye etmeyi taahhüt ediyoruz. Kanal vasıtasıyla bize ulaşanlara 1000 tane Kur'an meali, Türkçe mealini hediye edeceğiz. Bununla birlikte 1000 tane de siyasetname kitabımızdan hediye edeceğiz. Bunu da burada duyurmuş olalım. Bu Kur'an'ın tanıtılmasına ve Kur'an'ın tartışılmasına vesile olacak bir adımdır. Herkesten de bu adıma, bu kampanyaya destek olmalarını bekliyoruz. Bu beyandan sonra, şimdi bu Kur'an adını öğrendik. Öğrenilen, öğretilen demek. Peki nitelikleri neler? Bizzatihi bu Kur'an içerisinden şimdi ben size Kur'an'ı tanıtmaya başlayacağım. Bir, Ramazan ayetinde, oruç ayetinde, içeriğinde kılavuz dendi. Kur'an hüda, yani dost doğru yola kılavuz. İki, Kur'an bir başka ayetteki ifadeyle Cin suresinde reşdi ile rüşdi, rüşte götüren, reşitliğe götüren kılavuz. Reşitliğe götüren dediğimiz zaman, reşitlik biliyorsunuz hukuk tabiridir. Hukuk tabiri kısıtlı olmayan, aklı başında mükellefiyeti olan kişi demek. Yani Kur'an nasıl diyeyim, cahil bir adamı veyahut da şöyle sefih, aklı ermez bir adamı aklını geliştirerek, onu doğru yola ileterek, ona iyi kötü, güzeli çirkini öğretmek suretiyle mükellef tutacak, duruma getiren kitap, onu reşit yapan kitap demek. Şimdi delil, bunun delilliği de şöyle, Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da Allah yeri göğü incelemezler mi, kendi bünyelerini incelemezler mi vesaire, tamamen her tarafı gözlemlemeye, her tarafla ilgili araştırma yapmaya sevk eden bir kitap. Tamam. Diğer bir ismiyle ışık, nur, ışık saçan kitap. Kılavuz, rahmet kitap. Gönüllere şifa. Şimdi Kur'an'ın bir niteliği de Kur'an şifadır diyor. Şimdi şifa dediği zaman baş ağrısına, diş ağrısına, kansere, ülsere şifa anlamında değil. Şifa lima fi sudur diyor. Göğüs hastalıklarına, göğüslerin içinde olanlara, yani zihninde olan, insanın beyninde olan şüphe, imansızlık, nifak, kin, buğuz vesaire gibi toplumsal felaketleri hazırlayan, diyelim ki davranışların hepsine birer tedavi, hepsine şifa ve temiz, bereketli, bolluk, bereket veren bir şey. Bir de ibret için tebliğ. Bu Kur'an tebliğ ulaştırdıkları yerler yaptığı zaman onları ibret almaya, onları nasihat, ondan nasihatlendirmeye. Şöyle ki bunun içeriğine baktığımız zaman şöyle Kur'an'da kıssalar göreceğiz. Kıssaları ve kıssaların yararlarını da inşallah ileride anlatacağım bu programlar çerçevesinde. Bunun ötesinde Kur'an kendisini veyahut da Allah Kur'an'ı ruh olarak tanımlar. Bunun özelliği şu. Ruh demek biliyorsunuz can demek. İnsanın canı demektir ruh. Şimdi insanın canı olmadığı zaman ceset olur. Ceset de biliyorsunuz kokuşmaya mahkum bir pozisyondur. ruhsuz ceset kokar, leş olur. Onun gibi Kur'an da sosyal bir ruhtur, sosyal bir candır. Toplumun canıdır, toplumun ruhudur. Toplumlar da, Kur'an'dan uzak olan toplumlar, özellikle vurguluyorum, aynı ceset gibi leşleşir, leşe dönüşür. Çünkü Kur'an'ın içerisindeki hikmetler, unutmayalım, hani öğrenilen öğretilendir de, o öğretiler sayesinde canlanır. Evet, diğer bir şey de en güzel yasaların kaynağıdır. Şimdi Kur'an'ın ileride daha başka boyutuyla da anlatacağım. İçeriğini üç kısımda inceleyebiliriz. Birincisi kitap bölümü, yani kalıbı, şeyde orada sözcükleri vesaire ifadesi. İkincisi onun içerisinde hikmet, yasalar bölümü, ilkeler bölümü. Bir de sizin bilmediklerinizi bildiren bölümde, bilgi veren bölümü ki geçmişe ait bilgiler vardır, geleceğe ait bilgiler vardır, çevresel bilgiler vardır. Kur'an'ın ana özelliklerinin mahiyeti bu. Şimdi Kur'an niçin indirildi? O noktaya değineyim. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an tamamen ayetlerden birkaçını okuyayım sana. Birincisi, bakın İbrahim suresinin birinci ayeti. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarsın diye indirildi. Bakın karanlıklardan aydınlığa. Şimdi karanlıklar dediği zaman karanlıklar çoğul, aydınlık tek kullanılıyor bu ifadede. Çünkü toplumda sosyolojik olarak baktığımız zaman karanlıklar çoktur. Şunu da ifade edeyim. Karanlıklardan aydınlığa dediği zaman yani geceden gündüze anlamıyla değil. Bildiğimiz yani gördüğümüz fiziksel karanlık, fiziksel aydınlık değil. Bunun cahillik, kafirlik, münafıklık, müşriklik, daha sayalım, kıskançlık, düşmanlık, bütün bunların hepsi birer karanlıktır. Kur'an'ın göstermiş olduğu doğru yol ise tek aydınlıktır. Onun için Kur'an insanları cahillikten, kafirlikten, münafıklıktan, müşriklikten, dediğim gibi düşmanlıktan, kıskançlıktan vesaire kurtaracak bir kitaptır. Onun için indirilmiş. Şimdi İbrahim 52'de işte bu, onunla uyarılsınlar, Allah'tan başka ilah olmadığını bilsinler, aklı ve gönlü işleyenler için de ibret alsınlar diye indirildi. Şimdi ileride göreceğiz. Bakın şimdi ileride başka, ben bunu da özel bir konu yapacağım. Allah dünyada ilah olarak, Rab olarak, Tanrı olarak tek kendisinin kabulünü ister. Ama insanlar özellikle bakın fakirliği, yetimliği, yoksulluğu, işsizliği bahane ederek insanları köleleştirirler. İnsanları kullaştırırlar. Allah ise kulun kula kulluğunu yasaklamıştır. Onun için bunun içerisindeki hikmetler, bunun içerisindeki bilgiler kulun kulluğa kulluğunu engeller. Ve bu bilgiler, bu Kur'an insanlar kula kul olmasınlar diye indirilmiştir. Yine böyle başka bir şey, başka bir ayetler daha şey yapalım. Şimdi iman edenleri güçlendirip kökleştirmek için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olarak, yine kılavuzluğu vardı, bir de müminleri motive edecek. Mesailerinde para kazanırlarken, harcarlarken, çevreye yardımda ulusal konuları sorun ederek, şimdi bunu ileride salat olarak karşımıza çıkacak, onları yaparak güçlendirmek, nasıl davranmalarını gerektirdiğini bildirmek için indirmiştir. Şimdi bir de biz bu kitabı, Nisa 105'i okuyorum, sana insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Bir de yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için indirilmiş. Yani insanlar adil davransınlar, birbirinin hakkına, hukukuna tecavüz etmesinler, bu bilince ersinler diye indirilmiş. Bunun böyle bir şey yapan. Tekrar bak hadis 9'da odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye diyor. Şimdi tekrar Talak 10-11'de Allah size bir zikir, bir uyarıcı, bir düşündürücü indirmiştir diye ve böylece insanın düşünmesini sağlamak için. Hani demin demiştim ya, Allah evreni araştırmayı, evreni incelemeyi, her şeyi, yeri, göğü, yıldızları, astronomiyi, astrofiziği, her şeyi araştırıp incelemek için ayetler var bunun içerisinde, onun için indirmiştir. Bu da neyle olacak? Düşünmekle olacak, düşündürmekle olacak. İşte oruç da bunu düşündürtmenin yollarından bir tanesi. Bu konuya devam edeceğiz inşallah. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın.